ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद के प्रथम अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण के छह सूत्रों में से प्रथम दो सूत्रों से वेदव्यास जी ने स्वप्न सृष्टि को विषय बना करके इस अधिकरण के पूर्व पक्ष को बताया। स्वप्न सृष्टि सत्य है, ये पूर्व पक्ष है। तृतीय सूत्र से स्वप्न सृष्टि माया मात्र है इत्याकारक सिद्धांत को बताया गया। तृतीय सूत्र के द्वारा बताए गए सिद्धांत को सुन करके जो आशंका होती है उसका निराकरण करने के लिए इस अधिकरण का चतुर्थ सूत्र है। स्वप्न को माया मात्र यानी मिथ्या मानने पर स्वप्न के द्वारा सूचित जो अर्थ है उसे भी मिथ्या मानना पड़ेगा, इत्याकारक शंका का समाधान करते हुए भगवान वेदव्यास जी ने चतुर्थ सूत्र में बताया कि स्वप्न जागृत अवस्था में भविष्यत में होने वाले शुभ अशुभ का सूचक होता है, ऐसा श्रुति बताती है। यदा कर्मसु काम्येषु इत्यादि, और स्वप्न शास्त्र वेत्ता स्वप्न किस प्रकार का देखने पर किस प्रकार के फल की सूचना मिलती है इसका विवेचन भी करते हैं। आचक्षते च तद्विदः इससे कहा गया। और सूत्र का भाष्यकार भगवान ने अर्थ भी कर दिया था। यद उक्तम इत्यादि से भाष्यकार भगवान पूर्व पक्ष मत को स्थापित करते समय पूर्व पक्षी के द्वारा जो अनुमान बताए गए थे, जो हेतु बताए गए थे, उनमें सद हेतुत्व का व्यावर्तन करते हुए असद हेतुत्व बता रहे हैं। इसके लिए पहले अनुवाद करके यद उक्तम आहा ही इति इत्यादि से एक अनुवाद किया कि श्रुति स्वप्न सृष्टि को सत्य बताती है। पूर्व पक्षी ने जो कहा था स्रोत होने से उसे सत्य मानना चाहिए और सकर्तृक होने से भी सत्य मानना चाहिए। स्वप्न प्रपंच सत्य सकर्तृकत्वात्, ये जो पूर्व पक्षी का अनुमान है इसमें प्रयुक्त सकर्तृकत्व हेतु सद हेतु नहीं है। क्यों? तो कहते हैं इसलिए कि माया मात्रंतु इत्यादि सूत्र से स्वप्न प्रपंच में माया मात्रत्व निश्चित हुआ और जागृत अवस्था में उसका बाध भी होता है। तो माया मात्रत्व तथा बाधितत्व निश्चित होने से ये माना जाएगा कि स्वप्न प्रपंच सत्य नहीं है। तो फिर जो अथ रथान रथयोगान पथ सृजते इत्यादि श्रुति है स्वप्न में रथादि की सृष्टि बताने वाली, उसे मुख्यार्थक नहीं मान सकता है, वो गौण अर्थक है। इसलिए कहा कि आह ही इति तद एवं सति भाक्तम व्याख्यातव्यम। यानी श्रुति ने जो स्वप्न में रथादि की उत्पत्ति बताई है वह मुख्य नहीं है, भाक्त है, और सही कर्ता इत्यादि से बताई गई जो सृष्टि है, सकर्तृकत्व है, वो भी भाक्त है, मुख्य नहीं। तो भाक्त का अर्थ होता है गौण, तो मुख्य कर्तृगत कौन सी समानता को देख करके श्रुति सुप्त जीवात्मा को रथादि का कर्ता बता रही है स्वप्नस्थ। तो कहा कि ये जो मुख्य कर्ता होता है वो निमित्त कारण होता है, उसमें घटादि कार्यों के प्रति घटादि कार्यों का जो मुख्य कर्ता है कुलालादि निमित्त हेतुत्व है, निमित्त कारणत्व है, और ये जो सुप्त पुरुष है वह भी रथादि जो स्वप्न सृष्टि है उसके प्रति निमित्त बनता है। लेकिन दोनों में निमित्तत्व समान होने पर भी एक घटादि के प्रति कुलालादि साक्षात निमित्त होने से करता है, मुख्य करता है, और सुप्त पुरुष स्वप्न में प्रतीयमान जो रथादि हैं स्वप्नस्थ हर्ष विषादादि के निमित्त, उन हर्ष विषादादि का कारणभूत जो अदृष्ट, उस अदृष्ट का संपादक बनकर के कर्ता बनकर के परंपराया निमित्त बनता है। जैसे गवादि के जीवन के प्रति लांगल परंपराया निमित्त है, और इस प्रकार ये निमित्तत्व ये मुख्य कर्तृगत गुण को सुसुप्त पुरुष में देख करके कहा गया कि वह कर्ता है, सृष्टा है रथादि स्वप्नस्थ पदार्थों का, सृष्टि का, वो गौण कर्तृत्व है, उसमें मुख्य कर्तृत्व नहीं। तो इसलिए पूर्व पक्ष का जो अनुमान है स्वप्न सृष्टि सत्या जागृत सृष्टिवत, इसमें सकर्तृकत्वात् ये सकर्तृकत्व हेतु असिद्ध हो जाएगा, इसमें स्वरूपासिद्धि नाम का दोष आएगा, इसे बता दिया। अब अपिच इत्यादि से भाष्यकार भगवान जिस अर्थ को बताने जा रहे हैं उसका टीकाकार संक्षेप में संकेत करते हैं अवतरण में। श्रुति तात्पर्य विरोधाच्च न स्वप्न सत्यता इति आह अपि च इति। तो श्रुति तात्पर्य विरोधाच्च, श्रुति का जो तात्पर्य है, श्रुति से लेंगे अथ रथान रथयोगान पथ सृजते, यह वचन जिस प्रकरण में आया उस प्रकरण को बृहदारण्यक उपनिषद के चौथे अध्याय के तीसरे ब्राह्मण में, जिसका नाम है स्वयं ज्योतिर्ब्राह्मण, यह वचन आता है, इसलिए श्रुति हो गई स्वयं ज्योति ब्राह्मण। श्रुति तात्पर्य का अर्थ निकलेगा, स्वयं ज्योति ब्राह्मण का जो तात्पर्य है, स्वयं ज्योति ब्राह्मण का तात्पर्य है, उसके नाम से ही ज्ञापित हो रहा है आत्मा के स्वयं प्रकाशत्व में। स्वयं ज्योति ब्राह्मण आत्मा स्वयं प्रकाश है, इसको बताने के लिए मात्र प्रवृत्त हुआ है। और ये जो उस ब्राह्मण का तात्पर्य है, प्रकरण का तात्पर्य है, उसका विरोध होगा यदि अथ रथान रथ योगान पथ सृजते इस वाक्य को सुप्त पुरुष वास्तविक रथादि की सृष्टि करता है इस अर्थ का ज्ञापक मानेंगे। तो रथादि में आदि शब्द से फिर स्वप्न में दिखने वाले अवभासकत्वेन रूपेण जो आदित्यादि ज्योतियां हैं उनको भी जागृत आदित्यादि के तरह सत्य मानना पड़ेगा। तो आत्मा का जागृत अवस्था में स्वयं प्रकाशत्व इसीलिए सहसा मंद अधिकारी को समझ में नहीं आता कि जागृत अवस्था में आदित्यादि अवभासक पदार्थ विद्यमान है, इसलिए उनकी सहायता से आत्मा देखता है ऐसा लगता है। और वही सत्य पदार्थ यदि स्वप्न में भी मानेंगे तो फिर स्वयं ज्योति ब्राह्मण को तात्पर्य विषयतया जिसका प्रतिपादन करना है आत्मा के स्वयं ज्योतिष्व का, वो प्रतिपादन नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार तात्पर्य का विरोध होगा, इसलिए भी मानना चाहिए कि जो अथ रथान रथयोगान पथ सृजते इत्यादि श्रुति के द्वारा प्रतिपादित स्वप्न सृष्टि है वह सत्य नहीं है, प्रतीति मात्र है। तो श्रुति तात्पर्य विरोधाच्च न स्वप्न सत्यता इति आह अपि च इति। तो भाष्कर भगवान इसी अभिप्राय से ये भाष्य के वाक्य लिखते हैं। अपि च जागृते विषय इंद्रिय संयोगात आदित्यादि ज्योतिर्व्यतिकराच्च आत्मनः स्वयं ज्योतिष्त्वं दुर्विज्ञेयम् इति तद विवेचनाय स्वप्न उपन्यस्तः। और तत्र यदि रथादि सृष्टि वचनं श्रुत्या नियेत तदा स्वयं ज्योतिष्त्वं न निर्णीतं स्यात्। तस्मात् रथादि अभाव वचनं श्रुत्या रथादि सृष्टि वचनं तु भक्त्या इति व्याख्येयम्। यहाँ तक का एक वाक्य है। तो ये कह रहे हैं जागृते यानी जागृत अवस्था में विषय इंद्रिय संयोगात आदित्यादि ज्योतिर्व्यतिकराच्च, ये दो हेतु हैं। एक तो विषयों का और इंद्रियों का आपस में ज्ञान हेतुभूत संयोग हो जाता है, संबंध हो जाता है, ऐसा लगता है इंद्रियों का विषयों के साथ सन्निकर्ष होने से विषयों का भान हो रहा है, अवभाषक वो विषयों का सन्निकर्ष है, विषय इंद्रिय का सन्निकर्ष है। और जागृत अवस्था में व्यावहारिक सत्य आदित्यादि ज्योतियों का भी व्यतिकर है, यानी दिन में आदित्य ज्योति है तो रात में चंद्रमा अग्नि आदि ज्योतियां हैं, शब्द ज्योति भी है, ये सब नहीं होते हैं। तो व्यतिकर शब्द का अर्थ करते हैं टीकाकार व्यतिकर यानी संकर। तो आदित्यादि ज्योतियों से भी युक्त है उस समय आत्मा, इसलिए क्या होगा कि आत्मनः स्वयं ज्योतिष्त्वं दुर्विवेचनम कहा जागृते यानी जागृत अवस्थायां, जागृत अवस्था में आत्मा का स्वयं ज्योतिष्त्व ज्ञापन दुर्विवेचन है, कठिन है, क्योंकि ये सब अवभाषक रहते हैं। इति यानी इस कारण से तद विवेचनाय स्वप्न उपन्यस्त, तो वहां स्वयं ज्योति ब्राह्मण में स्वप्नावस्था में आत्मा के स्वयं ज्योतिष्त्व का विवेचन करने के लिए, निरूपण करने के लिए स्वप्न का वहां उपन्यास किया है, यानी स्वयं ज्योति ब्राह्मण में स्वप्नावस्था को बताया है, इसलिए वहां स्वप्न की चर्चा करने का उद्देश्य सरलता से आत्मा के स्वयं ज्योतिष्त्व को प्रतिपादित करना है, स्वप्न की चर्चा का उद्देश्य। और स्वप्न की चर्चा करने वाली श्रुति भी यदि स्वप्न में जो रथादि सृष्टि है वो वास्तविक है ये बताएगी, तब तो जागृत में और स्वप्न में कोई अंतर नहीं हुआ। जागृत का प्रपंच भी व्यावहारिक सत्य, स्वप्न का प्रपंच भी व्यावहारिक सत्य, तो दोनों व्यावहारिक सत्य होने से वो दोनों स्थल में आत्मा का स्वयं ज्योतिष्त्व दुर्विवेच ही होगा। यदि सुविवेच है तो दोनों स्थल में एक जैसा होगा, और दुर्विवेच है जागृत में तो फिर स्वप्न में भी दुर्विवेच ही होगा, अनायास उसका प्रतिपादन नहीं हो पाएगा, यही आगे कह रहे हैं। और तत्र यदि रथादि सृष्टि वचनम श्रुत्यानियेत, तत्र यानी स्वप्नावस्थायां, तो स्वप्नावस्था में स्वप्न की चर्चा करने वाला जो रथादि का वचन है, रथादि की सृष्टि बताने वाला वाक्य, अथ रथान रथ योगान पथ सृजते इत्यादि, उसे यदि श्रुत्या यानी मुख्यार्थक मानेंगे, श्रुति शब्द यहां मुख्यार्थ के लिए, शक्यार्थ ही लिया जाएगा उसका, मुख्यार्थ लिया जाएगा, तो यदि रथादि सृष्टि वचनम श्रुत्या नियत यानी शक्यार्थ को लेकर के ही उसका प्रतिपादन करेंगे, तदा स्वयं ज्योतिष्त्वम न निर्णितम स्यात्, तो स्वप्न अवस्था में स्वयं ज्योतिष्त्व का अनायास निरूपण नहीं हो पाएगा। इसलिए तस्मात् रथादि, तो जिससे स्वप्न अवस्था में अनायास रथा क्या नाम आत्मा का स्वयं ज्योतिष्त्व प्रतिपादित हो, ऐसा ही रथादि वचन का अर्थ मानना चाहिए। तो कैसा मानने पर हो सकता है, तो वहां स्वप्न में दो बातें बताई हैं, रथादि का अभाव भी बताया है, रथादि की सृष्टि भी बताई है, तो रथादि के अभाव को बताने वाले वचन को तो मुख्य अर्थक मानना चाहिए, न तत्र रथान रथयोगा न पंथान भवन्ति, अथ रथान रथयोगान पथ सृजते, ऐसे दो वाक्य हैं, उसमें से अथ के पहले तक का तो सत्य वाक्य है, मुख्यार्थ को लेकर के प्रतिपादन कर रहा कि स्वप्न अवस्था में प्रतीयमान जो भी पदार्थ हैं उनकी सत्ता नहीं है, न भवंती, वो सत नहीं है, उनका अभाव है, और न होते हुए भी प्रतीत हो रहे हैं, जैसे रस्सी पर सर्प है नहीं तो भी प्रतीत होता है तो वह मिथ्या है, ऐसे स्वप्न में रथादि है नहीं तो भी प्रतीत हो रहे हैं का अर्थ है मिथ्या यानी माया मात्र है। इस अर्थ में उन दोनों वचनों का मिलकर के तात्पर्य निकलेगा, ये कह रहे हैं कि तस्मात रथादि अभाव वचनम श्रुत्या व्याख्येयम्, ऐसा अन्वय करना। रथादि अभाव वचनम श्रुत्या व्याख्येयम् और रथादि सृष्टि वचनं तु भक्त्या व्याख्येयम्। एतेन तो ऐसा समझना चाहिए। तस्मात् का अर्थ है वो स्वयं ज्योतिष्व रूप जो तात्पर्य विषय उसका विरोध न हो इसके लिए प्रकरण तात्पर्य के साथ अविरोध सिद्ध हो, ऐसा ही स्वप्न की चर्चा करने वाले वाक्य का अर्थ निकालना चाहिए। यह अर्थ निकला। अब आगे वाला वाक्य है कि येतेन, अच्छा तस्मात् इसका उत्तरण था टीका में, और श्रुत्या शब्द का अर्थ कर रहे हैं, वहां था ना कि तस्मात् रथादि अभाव वचनम श्रुत्या रथादि सृष्टि वचनम भक्त्या व्याख्येयम्। इसमें श्रुत्या शब्द का अर्थ करते हैं टीकाकार कि श्रुत्या यानि तत्परतया इत्यर्थ, तात्पर्य विषयतया मतलब मुख्यार्थक माने, और जागृतात अविशेषात इति भाव। यदि रथादि सृष्टि को तात्पर्य विषयतया ही मानेंगे, प्रतिपादन हो रहा है रथादि सृष्टि का, तब क्या होगा कि स्वप्न और सुसुप्ति, क्या नाम, स्वप्न और जागृत अवस्था, इन दोनों में समानता सिद्ध होगी। जागृतात अविशेषात, तो फिर जागृत में जो स्वयं ज्योतिष्टों को बताने में अड़चन थी वही अड़चन स्वप्न में भी बनी रहेगी। और तस्मात् रथादि अभाव वचनम, इसका उत्तरण है फलितम आह तस्मात् इति, फलितार्थ का कथन करते हैं तस्मात् इत्यादि से। फलितार्थ ये निकला कि रथादि अभाव वचन तो तात्पर्य विषयतया बताया जा रहा है और रथादि की सृष्टि गौण अर्थक है, मुख्य नहीं है। आगे भाष्य में है कि एतेन निर्माण श्रवणम व्याख्यातम, तो एतेन का अर्थ है टीका में भाक्तत्वेन इत्यर्थ। तो भाक्त ओ होने से कौन, रथादि वचन रथादि सृष्टि भाक्त है इसलिए कर्तृत्व भी भाक्त है, ये होने से जो द्वितीय सूत्र के द्वारा बताया गया हेतु था कठवल्ली का संवाद दिखाने के लिए, जो ये कहा था सुप्तेषु येतेषु सुप्तेषु येष जागर्ति कामम कामम निर्मिमान पुरुषो निर्मिमान इत्यादि श्रुति ने, जो पूर्व पक्ष ने कहा था कि काम काम शब्दित जो स्वप्न प्रपंच है उनका निर्माता कामम कामम निर्मिमान, ये पुरुष का विशेषण दे करके कठोपनिषद श्रुति स्वप्न का निर्माता परमात्मा को बता रही है, इसलिए स्वप्न सृष्टि सत्या ईश्वर कर्तृकत्वात् जागृत आकाशादि सृष्टिवत, ये जो अनुमान था इसमें भी गौणार्थकत्व ही समझना, वो मुख्यार्थक नहीं है। तो एतेन निर्माण श्रवणम व्याख्यातम, तो निर्माण श्रवण है कठोपनिषद वचन पूर्व पक्षी ने जो द्वितीय सूत्र में बताया था वो भी मुख्यार्थक नहीं है, उसका भी तात्पर्य स्वप्न में ईश्वर स्वप्न सृष्टि का रचयिता है इसको बताने में नहीं हो सकता। ये बात इसी से निकल आई, किससे कि स्वप्न प्रपंच को भाक्त बताने वाला जो हेतु कहा उसी से ये बात भी निकल आती है, इसलिए कहा भाक्तत्वेन इत्यर्थ। नहीं नहीं ये तेन कहा उसी को तो पहले कहा है कि रथादि सृष्टि वचनम तो भक्त्या व्याख्येयम् और येतेन निर्माण श्रवणम व्याख्यातम्। तो ये कह रहे हैं तो उसका भी नहीं नहीं अभी ये कह रहे ये नहीं कह रहा है। यद्यपि उक्तम इत्यादि से वो जो बताया जा रहा है पूर्व पक्षी के द्वारा द्वितीय सूत्र में कि वो निश्चित करके पूर्व पक्षी का तो निश्चय है कि वो प्राज्ञ ही है और उसमें निर्मातारं चय के पूरा सूत्र क्या है निर्मातारं एनम चय पुत्रादयश्च। हाँ तो वहां पर यह एश इन दो सर्वनामों के समानाधिकरण पुरुष शब्द का अर्थ परमात्मा ही है प्रकरण और वाक्य शेष के आधार पर ये पूर्व पक्षी ने कहा था। यद्यपि उक्तम इत्यादि से भाष्य में जो आएगा वो ईश्वर नहीं अपितु वहां पर भी पुरुष शब्द से ग्राह्य तो जीव ही है इसका विवेचन आ रहा है। बाकी ये तेन निर्माण श्रवणम वो तो वही वाला निर्माण श्रवण है। तो भाक्तत्वेन इत्यर्थ यद्यपि इत्यादि की अवतरण टीका है कि द्वितीय सूत्रोक्त प्राज्ञ कर्तृक हेतु कर्तृकत्व हेतुरपि स्वप्नस्य किम श्रुति सिद्ध उत प्राज्ञस्य सर्वेश्वरत्वात् सिद्ध नाद्य इत्याह यदपि उक्तम इत्यादिना। अने कठवल्ली में जो स्वप्न का निर्माता बताया गया पुरुष को वो स्वप्न निर्मातृत्व भी गौण है ये एतेन से ही समझना। और उसका जो उपसंहार है ना वो तो वहां पर हो गया तस्मात में वो यहां तक हाँ व्याख्यम तक ही। और ये एतेन निर्माण श्रवणम व्याख्यातम ये कठोपनिषद के विषय में ही है और दूसरे सूत्र में जो ये कहा गया है कि पूर्व पक्षी का निश्चय है सिद्धांति को तो स्पष्ट है कि वहां पर भी ब्रह्मात्म एकत्व बताया जा रहा है पुरुष शब्द से तो जीव को ही लेना है और उसमें वाक्य शेष के द्वारा ब्रह्मत्व का ज्ञापन हो रहा है। पुरुष तो त्वमर्थ है पुरुष ये एष पुरुष इस शब्द से तो कामम कामन निर्मिमान लेना है वो जीव को लेना है और वो जो जीव है वह ब्रह्मरूप है। हाँ तदेव शुक्रम तद ब्रह्म इससे वो स्वप्न अवस्था में जो स्वप्न का साक्षी है स्वयं ज्योति शोधी तो त्वमर्थ, वह तत्शब्द से लेकर के त्वमर्थ तो आत्मा ही है और उसको ब्रह्म बताया जा रहा है। हाँ, और तत्शब्द से लिया जा रहा है उसी पुरुष को, नहीं तो पुरुष भी ब्रह्म है तो फिर उसमें ब्रह्म में ही ब्रह्मत्व का ज्ञापन नहीं होता ना, वो तो तत्व उद्देश्य है और तदर्थ को उद्देश्य करके ब्रह्मत्व का विधान हो रहा है, तदर्थ को उद्देश्य करके उसमें सुकृत्व का विधान हो रहा है, विधान का मतलब ज्ञापन। तो सुकृत्व ब्रह्मत्व ये विधेय है और तत्शब्द से ग्राह्य जो यह एष पुरुष ये पदार्थ है, पुरुष पदार्थ वह उद्देश्य है, उद्देश्य होता है प्रसिद्ध और प्रसिद्धम उद्देश्य अप्रसिद्धम विधीयते, ऐसा नियम होता है प्रसिद्ध अर्थ का अनुवाद करके, वो अप्रसिद्ध अर्थ का उसमें विधान होता है, ज्ञापन होता है। तो त्वमर्थ प्रसिद्ध है और उसका अनुवाद करके बताया जा रहा है उसमें तदर्थत्व, तदर्थ अप्रसिद्ध है वो विधेय है, इसलिए इस न्याय से प्रसिद्धम अनुद्य अप्रसिद्धम विधीयते। तो वहां ये एष इत्यादि से तो त्वमर्थ का अनुवाद मात्र है, वहां कठोपनिषद में स्वप्न सृष्टि यदि प्रतिपाद्य मानेंगे तो जैसे यहां स्वयं ज्योति ब्राह्मण में कहा गया कि स्वयं ज्योति ब्राह्मण का जो तात्पर्य है आत्मा का स्वयं ज्योतिष्टो बताना, उसके लिए स्वप्न में गए हैं और वहां स्वप्न सृष्टि सत्य होगी तो तात्पर्य बाधित हो जाएगा, तात्पर्य का विरोध होगा। ऐसे वहां पर भी जीव में ब्रह्म रूपता का ज्ञापन, जीव ब्रह्म एकत्व का ज्ञापन कठवल्ली का तात्पर्य है और वो जो तात्पर्य है ब्रह्मात्म एकत्व, उसका विरोध होगा यदि यहां पर ये मानेंगे कि ईश्वर कर्तृक स्वप्न सृष्टि है, ये श्रुति बता रही है। तो ईश्वर कर्तृक होने से सत्य है का मतलब सृष्टि का प्रतिपादन हो रहा है और ईश्वर कर्तृक सृष्टि का प्रतिपादन हो रहा है, सृष्टि की सत्यता को ये वाक्य बता रहा है, तो फिर तात्पर्य विषय जो ब्रह्मात्म एकत्व है वो बाधित होगा, इसलिए वहां पर निर्माण श्रवणम जो ये एष कामम कामम पुरुषो निर्मिमान, हाँ ये गौण है, भक्त है, मुख्य नहीं। इसी अभिप्राय से यहां पर ये कह रहे हैं, इसी का स्पष्टीकरण करते हुए ये सूत्रात्मक वाक्य है, ये तेन निर्माण श्रवणम व्याख्यातम और इसी का विवरण है यदपि उक्तम इत्यादि, इस विवरण भाष्य का अवतरण है टीका में कि द्वितीय सूत्रोक्त प्राज्ञकर्तृकत्व हेतुरपि स्वप्नस्य किम् श्रुति सिद्ध उत प्राज्ञस्य सर्वेश्वरत्वात् सिद्ध। तो कहते हैं द्वितीय सूत्र ने बताया कि स्वप्न सृष्टि ईश्वर कर्तृक है, प्राज्ञानी ईश्वर, तो ईश्वर कर्तृकत्व जो द्वितीय सूत्र के द्वारा स्वप्न सृष्टि में बताया जा रहा है, तो स्वप्न में ईश्वर कर्तृकत्व का ज्ञापक निश्चायक प्रमाण कौन है? क्या श्रुति प्रमाण से निश्चित है स्वप्न ईश्वर कर्तृक है करके, ये श्रुति प्रमाण से निश्चय हो रहा है, या जिस प्राज्ञ को वहां कर्ता बताया जा रहा है वह प्राज्ञ सर्वेश्वर होने से उसमें ईश्वरत्व का निश्चय है। तो उत प्राज्ञस्य सर्वेश्वरत्वात् सिद्ध, तो प्राज्ञ जो सुसुप्त अभिमानी जीव है, सुप्त अभिमानी जीव, और उसमें सर्वेश्वरत्व का वर्णन श्रुति करती है, उसके कारण सर्वेश्वरत्व होने से उसे ईश्वर मान रहे हो, प्राज्ञ कर्तृक मान रहे हो सृष्टि। ये दो विकल्प हुए, उनमें से प्रथम विकल्प का निराकरण करते हुए कह रहे हैं कि नाद्य, यानी प्रथम विकल्प नहीं माना जा सकता। क्यों? तो कहते हैं इत्याह यदपि उक्तम प्राज्ञम एनम निर्मातारम आमनन्ति इति। तो एनम प्राज्ञम निर्मातारम आमनन्ति, ऐसा जो कहा है तदपि असत, यानी कठ शाखा वाले इसे प्राज्ञ को ही स्वप्न सृष्टि का निर्माता बताते हैं, प्राज्ञा ने ईश्वर ईश्वर को, ये कथन भी पूर्व पक्षी का असत है। ये पूर्व पक्षी ने कहा था, पूर्व पक्षी का सूत्र है ना, इसलिए द्वितीय सूत्र के द्वारा जो प्राज्ञ कर्तृकत्व स्वप्न में बताया जा रहा है वह असत है। यह श्रुति प्राज्ञ कर्तृकत्व को बताने के लिए वहां प्रवृत्त नहीं हुई है। क्यों? तो कहते हैं श्रुत्यंतरे स्वयं विहत्य स्वयं निर्माय स्वेन भाषा स्वेन ज्योतिषा प्रस्वपिति इति जीव व्यापार श्रवणात्। यह तो बता, तो श्रुत्यंतर में स्वप्न सृष्टि को जीव का व्यापार बताया, का मतलब जीव कर्तृक बताया गया है। तो श्रुत्यंतर शब्द से लेना बृहदारण्यक श्रुति, यही स्वयं ज्योति ब्राह्मण, और उसमें कहा कि स्वयं विहत्य, स्वयं निर्माय, तो स्वयं विहत्य में विहत्य शब्द का अर्थ करते हैं टीकाकार, विहत्य यानी जागृत देहम निचेष्टम कृत्वा। ये जो जीवात्मा है जागृत अवस्था का, उस दिन का प्रारब्ध जब पूरा हो जाता है, कर्म के अधीन है ना, तो जब तक प्रारब्ध पूरा नहीं होता तब तक सो नहीं सकता। सोना भी जगना भी जीव के वश की बात नहीं है। कई बार ऐसा हो जाता है, सारे कार्य निपट गए, अब चाहते हैं सोना लेकिन सो नहीं सकते, कुछ ना कुछ विचार ऐसे आते, प्रारब्ध यदि शेष है सुख दुख भुगवाने वाला, प्रत्येक दिन का प्रारब्ध होता है अलग अलग। हाँ, जैसे कोई एक सीरियल चलता, रामायण का सीरियल चलता, तो एक एक एपिसोड होता था, उस दिन वो उतना दिखाना होता है, ऐसे एक एक जागृत अवस्था का एक एक एपिसोड होता है, और वो जो है जब तक पूरा नहीं होगा तब तक वो दृश्य उपस्थित होता ही रहेगा। कुछ जागृत शरीर से सुख दुख भुगाने वाला होगा, कुछ मन से, तो कुछ ऐसा विचार आएगा। तो और जब तक प्रारब्ध रहेगा तब तक जागृत अवस्था में उसे रहना ही होता है, उस दिन का प्रारब्ध पूरा जब तक नहीं होता, और जैसे ही प्रारब्ध पूरा हो जाता है तो फिर कार्यक्रम संघात से उसकी अहंता का व्यावर्तन हो जाता है। कार्यक्रम संघात में तादात्म्य अभिमान नहीं रहा तो माना जाता है कि ये जो है अब निचेष्ट हो गया, बस तादात्म्य हटना ही निचेष्ट हो जाना है, यही विहनन है जागृत शरीर का। तो स्वयं विहते, तो जागृत शरीर का विहनन कौन करता है? तो स्वयं ही करता है, क्यों करता है स्वयं, तो कहते इसलिए कि वो कर्माधीन है, उस दिन का प्रारब्ध पूरा हो गया तो उसे वहां से अहंता को हटाना ही होता है, अहंता हट जाती उसकी। तो इसलिए स्वयं विहत्य का अर्थ है जागृत शरीर में से अपनी अहंता का व्यावर्तन करके, व्यावर्तन हुआ तो फिर जागृत शरीर निचेष्ट हो गया। तो विहत्य ने जागृत देहम निश्चेष्टम कृत्वा, आगे है स्वयं वासनया निर्माय, वो जो आगे लिखते हैं कि स्वयं निर्माय मूल में है ना, स्वयं निर्माय उसका अर्थ कर रहे हैं टीकाकार कि स्वयं वासनया निर्माय। तो फिर सो गया लेकिन गहरी नींद में रह नहीं सकता, यदि स्वप्न अवस्था का प्रारब्ध फलोन्मुख हो जाए तो फिर उसे नींद में भी नहीं रहने देता, जागृत में भी नहीं रहने देगा। उस स्वप्न अवस्था का प्रारब्ध जिससे उसे मानसिक सुख दुख भुगवाना है, ऐसे वासना में वस्तुओं की कल्पना करने में लगाता है, प्रवृत्त करता है उस जीव को प्रारब्ध ही। तो इसलिए कहते हैं स्वयं वासनया निर्माय, तो वासना से का मतलब कल्पना मात्र से ही वो स्वप्न प्रपंच का निर्माण करता है। परमेश्वर वासनावान नहीं है, वो वासना रहित है। और यहां स्वयं वासनया निर्माय, स्वयं निर्माय का अर्थ करता है कि वासना से, ये स्वयं शब्द से ग्राह्य है जो जागृत देह को निचेष्ट करके सुसुप्ति में पहुंचा, सुसुप्ति से फिर अब वासना में प्रपंच का निर्माण कर रहा है। और स्वेन भाषा स्वीय बुद्धि वृत्तिया, वहां स्वेन भाषा है ना, हाँ, तो स्वेन भाषा का अर्थ करते हैं स्वीय बुद्धि वृत्तिया, अपनी बुद्धि वृत्ति से ही। और स्वेन ज्योतिषा का अर्थ कर दिया स्वरूप चैतन्येन च स्वप्नम अनुभवति इत्यर्थ, स्वप्न का अनुभव करता है स्वरूप चैतन्येन, क्या मतलब बुद्धि वृत्ति उपहित हो करके साक्षी अपने स्वरूप भूत चैतन्य से उसको प्रकाशित करता है। लेकिन उसके लिए वृत्ति की आवश्यकता है, बिना वृत्ति के नहीं, तो वो वृत्ति बनी है वासना में, जो वृत्तियां बनी है, हाँ। तो स्वीय बुद्धि वृत्तियां स्वेन ज्योतिषा स्वरूप चैतन्येन च स्वप्नम अनुभवती, स्वप्न का अनुभव करता है। ये श्रुत्यंतर में जीव कर्तृकत्व बताया, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि श्रुति सिद्ध स्वप्न में प्राज्ञ कर्तृकत्व है, दूसरी श्रुति जीव कर्तृक बता रही है, इसलिए ईश्वर कर्तृक नहीं है। और पंचदशी में जीव कर्तृक सृष्टि को मिथ्या बता है, जीव कर्तृक जो जैसे शरीर तो बनाया ईश्वर ने, शरीर में अहंता जीव ने स्थापित की है, अहंता मिथ्या है। शरीर संबंधी जो भी हैं उनको बनाया ईश्वर ने, उनमें ममता मम अध्यास कर दिया जीव ने, वो अहम अध्यास मम अध्यास, अध्यास शब्द ही बता रहा है कि वो मिथ्या है। पंचदशी में जीव सृष्टि ईश्वर सृष्टि का विवेचन करने वाला एक प्रकरण आता है ना, उसमें ईश्वर सृष्टि सत्य जीव सृष्टि कल्पित बताई है। आगे हैं इहापि, अच्छा ये जो मूल भाष्य में था कि स्वेन ज्योतिषा प्रस्वपीति, प्रस्वपीति का अर्थ है स्वप्नम अनुभवति, इति जीव व्यापार श्रवणाते, जीव का व्यापार बताया गया। और इहापि, इससे कठोपनिषद को लेना है, और इहापि इत्यादि का अवतरण है टीका में। न केवलम बृहदारण्यके जीवस्य स्वप्नकर्तृत्वं श्रुतम् किंतु काठकेपि इत्याह इहापि इति। केवल बृहदारण्यक श्रुति मात्र स्वप्न में जीव कर्तृकत्व को बता रही है, ऐसी बात नहीं। जो वो है कठोपनिषद श्रुति, वो भी जीव कर्तृक बता रही है स्वप्न को। इस अभिप्राय से वाक्य लिखते भाष्यकार भगवान कि इहापि यह एष सुप्तेषु जागर्ति इति प्रसिद्ध अनुवादात जीव एव अयम कामानां निर्माता संकीर्त्यते। तो इहापि यानी अस्मिन् अस्याम शाखायाम अपि अस्याम कठोपनिषदि अपि, कठोपनिषद में भी ये कहा जा रहा है, ये एष सुप्तेषु जागर्ति इति प्रसिद्ध अनुवादात। ये जो प्रसिद्ध है लौकिक प्रमाण से ही प्रसिद्ध जीव, और उसी का अनुवाद होने से यह शब्द और ये शब्द प्रसिद्ध अर्थ के ज्ञापक हैं। तो प्रसिद्ध अनुवादात जीव एव अयम कामानाम निर्माता संकीर्तेते, इसलिए ये एष सुप्तेषु जागर्ति में जो स्वप्न प्रपंच का निर्माता बताया गया है वो जीव है। तस्य तु वाक्य शेषेन तदेव शुक्रम तद्ब्रह्म इति जीव भावम व्यावर्त्य ब्रह्म भाव उपदिश्यते। तो प्रसिद्ध का अनुवाद करके अप्रसिद्ध अर्थ का विधान किया जाता है, वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि तस्य यानी जीवस्य, जो स्वप्न प्रपंच का निर्माता बताया गया है उस जीव में, तदेव शुक्रम तद्ब्रह्म इत्यादि में एव कार के द्वारा उपाधिकृत जीव भाव का व्यावर्तन करके जो उपाधि रहित शोधित त्वमर्थ है उसमें ब्रह्मत्व का उपदेश किया जा रहा है। तदेव शुक्रम तद्ब्रह्म इत्यादि से ते करे तस्य तु वाक्य शेषेन तदेव शुक्रम तद्ब्रह्म इति जीव भावम व्यावर्त्य ब्रह्म भाव उपदिश्यते। जैसे तत्त्वमसि वाक्य से ये कह रहे कि तत्त्वमसि इत्यादिवत इति न ब्रह्म प्रकरणम विरुध्यते, इसलिए ब्रह्म प्रकरण के साथ भी कोई विरोध नहीं है, और ये एष इत्यादि मंत्र के द्वारा स्वप्न सृष्टा के रूप में ईश्वर भी नहीं बताया जा रहा। हाँ, ये बताया था तो भाष्कर भगवान ने कहा कि प्रकरण का विरोध भी नहीं, वो जो लौकिक प्रमाण से अज्ञात जीव का ब्रह्म भाव है उसको बताने के लिए प्रकरण है, और ब्रह्म प्रकरण में जीव का अनुवाद किया जा रहा है। जैसे भ्रांति सिद्ध सर्प का अनुवाद करके उसमें रज्जुत्व का उपदेश होता है, योयम सर्प सा रज्जु यद रजतम सा सुक्तिका इत्यादि में। तो इत्यादिवत न ब्रह्म प्रकरणम विरुध्यते। तो न च अस्माभिः, तो तस्य तु इत्यादि का अवतरण है टीका में, उसको देखिए पहले। जीवोक्तो ब्रह्म प्रकरण विरोध इत्यत आह तस्य तु इति, ये जो भाष्य में आया ना ये वाक्य, तस्य तु वाक्य शेषेन, इसका अवतरण है टीका में कि जीव उक्तो, यदि स्वप्नों में कामों का निर्माता पुत्रादि का निर्माता जीव को मानेंगे तो ब्रह्म प्रकरण में जीव की चर्चा अप्रकृत चर्चा हो जाएगी, प्रकरण का विरोध होगा। इस प्रकार की शंका का निराकरण करते हुए भाष्कर भगवान ने कहा, तस्य तु वाक्य शेषेन तदेव शुक्रम तद ब्रह्म इति जीव भावम व्यावर्त्य ब्रह्म भाव उपदिश्यते तत्त्वमसि इत्यादि वत इति न ब्रह्म प्रकरणम विरुध्यते। अब न च अस्माभि इत्यादि भाष्य की अवतरण टीका है और ये चार वाक्य और टीका में भी तीन चार वाक्य हैं, पूरा नहीं होगा आज इसलिए यहीं पर रखा जाए, कल पूरा करते हैं।